Van Eck met het NOS-journaal. De hoogste baas van het Oekraïense leger heeft ontkend dat hij president Zelensky heeft gevraagd om 500.000 extra militairen. Vorige week zei Zelensky dat het leger 500.000 extra militairen nodig heeft, maar dat er nog geen besluit over was genomen. De topgeneraal spreekt Zelensky tegen. Hij zegt dat het leger daar helemaal niet om heeft gevraagd, maar dat het om een algemeen plan ging. Verder had de topgeneraal kritiek op de kantoren die verantwoordelijk zijn voor de mobilisatie van het Oekraïense leger. De Duitse politie heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn bij plannen voor een aanslag op de Dom van Keulen. Het gaat om een man van 30 uit Tajikistan. De man werd afgelopen zondagavond samen met 4 anderen opgepakt bij een inval in een woning in de plaats Wezel. De andere 4 zijn inmiddels vrijgelaten. De politie werd zaterdag getipt dat de Dom van Keulen mogelijk het doelwit zou zijn van een aanslag met Oud en Nieuw. De beveiliging is sindsdien opgeschroefd. Demissionair premier Rutte noemt de benoeming van Sigrid Kaag als VN-gezant voor de wederopbouw van Gaza goed nieuws. Volgens hem heeft ze de kennis en ervaring om deze taak als geen ander te vervullen. Kaag stopt op 8 januari als demissionair minister van Financiën en gaat dan aan de slag voor de VN. Rob Jetten neemt de functie van Kaag tijdelijk over. Bij een frontale botsing in de tunnel van de N280 in Roermond zijn 9 mensen gewond geraakt. Volgens de regionale nieuwssite 1 Limburg werd het ongeluk veroorzaakt door een spookrijder met Brits kenteken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Onder hen zijn ook kinderen en een baby. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het weer. Vannacht zijn er eerst opklaringen en is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 2. De komende dag eerst vanuit het zuiden regen, 's middags tijdelijk droog en dan wordt het 8 tot 10 graden. En morgenavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Mensen durven hun bek niet meer open te trekken. Nou ja, mond mag ook. De patatbakkers hebben nu echt gewonnen. De burgertrutten heersen over de cultuur. Soms ben ik bang dat ik Michiel de La Tourette krijg en iets ongepast ga roepen. Gêne, ongemak en woede liggen dicht bij elkaar. Nou, heel filosofisch. Dit is de hartslag van Michiel Romeijn, acteur, beeldend kunstenaar. Grote bekendheid kreeg hij met zijn typetjes in Jiskevet. Storm, Obuma, Lullo van Binsbergen, humor op het randje en er ver overheen. En dat is precies wat we missen anno 2023. Fijn dat hij hier in de studio is, in Hilversum Mediapark. Een plek die hij zelf omschrijft als een verschrikkelijke kutwereld. Toch? Nou. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Nee? Nou, nee, ik vind het terrein inderdaad weerzinwekkend. Dus omschrijf het even. Voor de mensen die hier nooit geweest zijn, omschrijf het even alsof ze, zodat ze het een beetje voor zich zien. Het is, nou ja, dat weer zit ook niet mee. Maar elke keer als ik hier ben, is het weer ook niet echt prettig. Het is een soort, ja, architectuur die het heeft Oostblok? Iets, nou ja, het heeft iets echt Hollands, iets gereformeerds. En hoe naarder en hoe naargeestiger je het maakt, hoe prettiger mensen je daarmee bedient, schermen. Je kan er ook iets moois van maken, toch? Ja. Ja, maar goed, dat zie je vaak in de architectuur. Hoe hufteriger, hoe een helemaal in de jaren 70 sociale woningbouw, dat is, vind ik weer weerzinwekkend. Ik snap trouwens nooit dat een architect niet is standrechtelijk, maar goed, een voor 30 jaar opgesloten wordt omdat hij zulke rotzooi heeft gebouwd waar je nog honderden jaar tegenaan moet kijken. Welk gebouw vind je het ergst? Oh, er zijn er zo ontzettend veel. Het gaat, maar er is een lichtpuntje, het wordt beter, de nieuwbouw. Maar inderdaad, die sociale woningbouw in Amsterdam en omstreek. Waar heb je dat op de Stadhouderse Kaan in Amsterdam? Dat zijn dan van die witte blokken met, en dan gaan ze lollig doen. Dat is nog het ergste. Van die roze balkonnetjes of lichtgroene kozijnen. En hoe lulliger of hoe naarder, hoe beter. Ik vind dat zo gek, want als je in Italië loopt of Spanje, dan denk je van, oh, wat leuk, al die kleurtjes, hè? Maar ja, als je het in Nederland ziet. Ja, maar dat zijn kleurtjes die mensen, die zijn organisch ontstaan. En dit is bedacht door een of andere lollige architect met een waarschijnlijk rode bril, van groene fluorescerende bril en van die Hugo de Jong schoenen. En het is gewoon de gekke mensencultuur. Eigenlijk mensen die er geen reet van af weten. Dus tot zover hoe het eruit ziet hier. En, wat een naar begin. Ja, daarom. Wat is jouw gemoedstoestand dan als jij hier naartoe op weg gaat en je gaat geïnterviewd worden? Is mijn gemoedstoestand? Ja, is dat iets waar je van kan genieten of zie je daar tegenop? Nee hoor, ik heb vroeger heel veel radio zelf gemaakt ook. Ja. Ik vind het alleen wel, als je hier binnenkomt, het is met al die pasjes en kaartjes en denk, dus inderdaad, of ik Holleder ga opzoeken. En dan reed je, toen ik hier naartoe kwam, ook eens 3 van die politiebusjes stelt het op en aan. En ik denk, jezus, wat is dit? Het is inderdaad in Vught. De EB, hoe heet dat ding? Penitentiaire inrichting? Penitentiaire inrichting. Nou, ik vind het een beetje een raar woord. ik zei, grote bekendheid kreeg je met je typetjes in Jiskevet. Het Zwiebertje-effect wordt dan vaak ook meteen gezegd, hè? Ja. In hoeverre heb jij daar last van? Van het Zwiebertje-effect? Ga je dan onderdoor? Ja, ik zie het. Nee hoor, nee. Ik vind het ook wel weer geestig. Ik bedoel, je hebt toch iets veroorzaakt. Wat wel. In ieder geval, ik ben geen architect die zo'n verschrikkelijk gebouw heeft neergezet. Daar kun je ook al trots op zijn. En maar op een gegeven moment, je komt er niet meer vanaf, maar daarom. Hou ik me ook steeds meer bezig met de beeldende kant van het bestaan. Terwijl ik een typetje, een character noem ik het altijd maar. Ik vind het typetje te makkelijk. Ik vind dat als je iets neerzet, moet het ook wel inderdaad van vlees en bloed zijn. Dat is toch wel mijn streven. En Zwiebertje was meer een typetje. Ja. Hoor mij nou. Maar ja, ik vind het wel belangrijk voor mezelf in ieder geval. Dat je denkt, ja, het moet toch wel. Je moet dit poppetje wel in alle kanten kunnen kneden. En het moet interessant blijven. Is het dan zo dat een character wat je speelt, dat het beste is op het moment dat het zo dicht bij jezelf ligt? Nou, je moet het jezelf maken. Het is juist wel geestig om iets te maken wat juist niet zo dicht bij jezelf ligt. En denk, ja, ik eigen me toch toe. Dat vind ik, ja, daarom blijft het ook zo geestig om dit soort dingen te maken. Ik bedoel, de humor ligt letterlijk op straat. Welk typetje zie je nu veel om je heen? Dat je denkt van nou, als er nu nog steeds Jiskevet was geweest, dan had ik daar geheid een karakter van gemaakt. Nou, van die jongetjes die dan, van een jaar of, 17, 18 nog ineens. Die dan een Rolexie hebben. En wat ik ook zo geweldig vind, is dat jatten van Rolexen. Dus dan stapte iemand uit te zien en een opsporing verzocht aan zijn auto. En dan een paar van die jongens die een keihard aan die pols van die man gaan staan rukken. De Rolex is toch het statussymbool voor die rappertjes en Lil Kleine en dat soort jongens. Allemaal Rolex of een Patakje. Ja. En dan zo'n tasje zo schuin, zo'n heuptasje schuin. Ja, zo'n nicht, een beetje homoseksueel tasje. En dan wel denk je, ja, het is zo'n tasje waar ook een nagelgarnituurtje in zit. Ja. Of het heeft iets bijouteriezaakachtig iets. Terwijl ik denk, ja, het zijn toch hele stoere jongens, maar dan wel met zo'n tasje. Want een van je uitspraken was, van dingen die je ooit eerder hebt gezegd in de media. De patatbakkers hebben nu echt gewonnen. De burgertrutten heersen over de cultuur. En dat vond ik wel grappig, want dat zei je dus al in 2016. Ja. In HP De Tijd. Ja, dus ja. Toen was het al gaande. Ja, en dat zal waarschijnlijk nooit erger. Sterker nog, het wordt alleen maar erger. Maar ja, patatbakkers, dat klinkt wat. Maar ja, dat is meer om aan te duiden dat. Ja, de mensen die inderdaad nog nooit een boek hebben gelezen. Of geen. Die hebben het toch voor het zeggen. En vroeger heette dat waarschijnlijk grachtengordel. Wat ook weer een beetje denigrerend is. Maar het is inderdaad de overheersing van. Kijk wat er nu aan de hand is met zo'n PVV. En het. Wij hebben rechten ook op dingen. Ja. Dat is wel overheersend. Ik vind die term burgertrutten vind ik dan lastig. Van, wie zijn die burgertrutten? Ja, dat is een goede vraag. Ik bedoel, mensen die zich inderdaad nog nooit een moer hebben geïnteresseerd voor een cultuur waar ze in leven, wonen. Het is alleen maar hebzucht waar het op gebaseerd is. Geld verdienen was vroeger in mijn tijd was dat eigenlijk een pornografisch woord. Terwijl nu je laat je erop voorstellen dat je een heleboel hebt. Het Amerikaanse-achtige denken. Alles wat uit Amerika, dat komt uiteindelijk hier ook wel terecht. kijk inderdaad naar die cultuur met die merkkleding en de. Ja, de hebcultuur. Je hebt ook merkkleding aan nu, hè? Ja, maar dat heb ik gekregen. Dus niet van mezelf, van mijn sponsor. Oké. <Okay. laughs> Want hoe grachtengordel ben je zelf? Nou, ik ben bang dat ik toch als je het in die termen zoals ik het nu benoem, denk ik dat ik. Nou ja, grachtengordel, ik kom uit een cultureel gezin, zoals dat heet. Ik heb op de Rietveld Academie gezeten. En ik heb. Ik vind het nog altijd meestelijk om me met kunst bezig te houden. Er zijn zulke ontzettend veel mooie dingen gemaakt. En ook hele lelijke dingen. Maar ik vind de schoonheid zo belangrijk in de cultuur. Of de goede schilders, goede beeldhouders. Ja. En dat is tegelijkertijd een heel lastig begrip natuurlijk. Van goede beeldhouders. Ja, wat vind je een goede beeldhouder? Wanneer is iemand een goede beeldhouwer? Daar ben ik inmiddels wel achter dat dat zo persoonsgebonden is. Het is eigenlijk niet. Ik bedoel, wat ik. Mensen die ik hoog heb zitten die opeens iets prachtig vinden. Waar ik denk, jezus, minder dan kiets. Vind je dat nou? Snap ik helemaal niets van. Dus kortom, dat is maar wie je bent. Kun jij omschrijven wat jij mooi vindt in de beeldende kunst? Wat is schoonheid voor jou als beeldend kunstenaar? Nou, als je ziet dat het met. Het klinkt een beetje pathetisch, maar met hart en ziel is gemaakt. Dat je ziet dat iemand dat met het zweet op zijn voorhoofd dat in elkaar heeft zitten zetten. En het is helemaal niet gezegd dat het daar te goed is, hoor. Nee, want Jos die bent, die maakt ook dingen met hart en ziel. Ja, dat is waar. Maar dat is ook geen kunst. Alhoewel, je hebt ook outsiderkunst. Dat zijn mensen die enorme verzamelaars. Ja. Dus kortom, daar valt geen pijl op te trekken. Ik heb ook beeldschone dingen gezien van zo'n outsiderkunstenaar. Maar het is ook zo'n geest, die noemen zichzelf ook geen kunstenaar. Dus het is direct de emotie in het materiaal stoppen. Je hebt prachtige geweren gemaakt van gevonden plastic en weet ik veel, een oude stuk staal en weet ik van die machinegeweer in elkaar, maar heel erg fraai. Maar hoe kan ik bij jouw kunst direct zien van, nou, dat is een echte Michiel Romein? Dat zie ik meteen. Ik ben bang dat dat niet. Dat weet ik niet. Nee? Je hebt geen duidelijke stijl. Nee, ik kan altijd wel goed tekenen en ik ben eigenlijk van het tekenen doe ik nog steeds wel een beetje te relaxen. Ik vind het lekker om te doen. Maar ik hou me nu weer meer bezig met de conceptual art. Dus de ideeënkunst, kortom. En als je dat lijntje zou doortrekken, dan zou je. Denk ik ook wel dat de Jiske Vet zit ook wel dingen, elementen van de beeldende kunst in. De scènes laten vertragen. Of we hebben ook wel dingen gemaakt, dat noemden we dan kijkertjes pesten. Dus gewoon denk, wat willen ze hier in godsnaam? Hè? Wat is hier nou de bedoeling? Mensen worden er heel naar van als ze niet kunnen duiden. Als ze niet achterkomen wat het is. En het is ontzettend leuk niet om mee plaatsen. Te spelen. Ja. Denk, waarom staat hij nou toch te lang daar in dat landschap? En wat, hè? Ik snap er niks van. Ja, dat is heel erg leuk om te doen. Want is dat ook kunst die jij heel erg kan waarderen als consument? Dat je iets ziet en dat je het niet kan duiden als je niet weet wat het is. Als je totaal in het duister tast. Ja, geweldig. Ja? Want welke kunstenaar denk je aan die daar heel goed in is? Ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb het wel op beeld gezien. Het was een jonge Amerikaan, meen ik. En dus praten we over een jaar of 5, 6 geleden, denk ik. En die had een pop gemaakt in het Stedelijk Museum. En dat was een trekpop. En het was heel boeiend en heel eng en macaber om te zien. Dat maakte enorm veel herrie. En die pop die kletterde tegen de grond aan. Met ook een hele nare kop, een soort clownskop. Dat vond ik wel toch een meestelijk ding, ja. Maar goed, er zijn er zo ontzettend veel dingen die ik geweldig vind. En daar word ik ook heel blij van. Dus kan het iedereen aanraden. Het is jammer, die musea's die zitten niet meer echt vol, heb ik het idee. Maar het is vaak mooier dan een Rolex. Misha. En mijn gast is Michiel Romein. En ben je benieuwd naar wat er over jou wordt gezegd op social media? Nou, laat eens horen. Een fantastisch acteur die de humor tegenwoordig helemaal kwijt is. Jammer. Veel te geforceerd leuk proberen te zijn. Jiske Vet met Michiel Romein had nooit van de buis afgemoeten. Toen was de NPO nog enigszins leuk. Michiel mag per direct definitief met pensioen. Zelfs als Michiel Romein badminton speelt, zou ik naar hem kijken. En het is weer zover. Verward persoon Michiel Romein mag op NPO Radio 1 onweersproken Baudet en Janmaat op één hoop gooien met de nazi's. Iets met had ook een snor. Wat een niveau. Hashtag Michiel Romein. Hoe je sporen is, Jos. Goedemorgen deze morgen, Edgar. Hoe ben jij als je badmintont? Is dat inderdaad leuk om naar te gluren? Dat lijkt me wel, ja. Ja, toch? Het liefst met Geert Wilders. Ja, en het liefst op een naaktstrand. Ja, en toch? Naakt. Dat hoort dat, naakt. Die kuif die dan ook een beetje heen en weer knalt alle kanten op. En mijn body die ook aan alle kanten gaat slingen. En dan toch een heel leuk nagesprek. Met zo'n shutteltje in je mond of op andere plekken. Met een Rivella. Met een Rivella. Met een Rivellaatje. Na afloop. Beetje afdouchen met Geert. Van haar wassen. Een verward persoon. Voel jij wel eens een verward persoon? Nee, maar ik speel wel een verward persoon. Ja. Ja. Ja, wat is verward? Ik denk dat de wereld verwarder is dan ik. Ja, wat vind je verwarrend aan de wereld nu? Dat er deze wat er nu gebeurt in Nederland met die... Dat vind ik echt chockerend met die PVV aan de... en de hypocrisie die er ook omheen druipt. Want ik bedoel, eerst nooit met die PVV... en nu toch een beetje er tegenaan gaan schurken. En een beetje... En die mevrouw van de VVD dan roept... We gaan een nieuwe politiek in. Ik denk, nou mevrouw, ik zal eerst maar eens de achterkamer schoonmaken... waar je vandaan komt. Het is toch niet echt nieuwe politiek die... Maar goed... Was je verbaasd door de verkiezingsuitslag? Of had je het al verder zien aankomen? Als je met die regeltjes die ik dan heb ooit eens heb gezegd... denk ik, nou ja, komt aardig in de buurt, ja. Ik bedoel, het wonderlijke denken volgens mij. Ik denk dat ik minder verward ben inderdaad dan... Van de wereld. hij moet direct definitief met pensioen. Ben je al met pensioen of ga je bijna met pensioen? Volgens mij, in ieder geval in mijn beroepsgroep bestaat pensioen niet. Nee, want je zat laatst ook weer bij Op1, hè, om te praten over humor en over Jiske Vet. Ja. Pleidooi om meer humor die over het randje gaat. Nou, het hoeft geen eens over het randje te gaan. Gewoon humor. Gewoon dingen waar je van denkt die zijn geestig om te maken of prettig om te maken. Of die inderdaad schuren, maar over het randje. Ja, wat is het randje? Dat weet ik niet. Maar wie bepaalt dat? Bepaalt het randje? Ik bedoel het. En er zijn toch een heleboel mensen die enorm veel plezier altijd hebben gehad aan die flauwekul. En als ik, ja, het is misschien wat banineerd of denigreer, maar als ik dan die tv aanzet, denk ik, jezus jongens, als dit nou geestig moet zijn, ja. Dat mag ik natuurlijk nooit zeggen, maar. Dan zou ik zeggen, ik maak eens iets wat wel weer is... waarom gelachen moet worden. Maar ja, dat is ook maar net zoals... Het is ook een smaakkwestie. Ja, maar hoe zou je het verklaren dat het allemaal braver is geworden? Ja, die vertrutting. Het is bijna of Nederland gereformeerd is geworden. Ja, maar hoe komt dat dan, denk je? Ik heb angst. Het is pure één grote kramp. Ik vergeleek net hier met de redactrice. Het is inderdaad zo'n wolk met spreeuwen. Die dus achter elkaar aangaan. En dan weliswaar een wolk maken. En weer die kant op en dan weer die kant. Maar het is net of het los is. Ik weet niet wat het is. Er zitten geen pijlers meer in. Of ja, jeetje, hoe zeg je dat? Het is inderdaad. Niemand had toch verwacht dat die meneer Wilders nu daar misschien nog wel minister-president wordt. Ik vind het maar heeft dat dan een effect op de humor, denk je? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het inderdaad... hoe platter, hoe leuker, hoe begrijpelijker... hoe beter we het consumeren. Dat geloof ik wel. Dat is één grote Aldi en de Lidl en de Jumbo's bij elkaar. Maar ja, daar zit natuurlijk wel iets in van... Ja, ik chargeer natuurlijk van het volk snapt niet wat echte humor is. Nou, dat is niet waar, want dat hebben we wel degelijk bereikt met Jiske Vet. Ik hoor nog 6 keer per dag achter mijn goeie smorgens en raar. En van Binsbergen, weet ik van, nou ja, noem maar op. Ja. Dus dat is, ik denk dat de mentaliteit, wat je zegt, het veranderd is. Wat heel wonderlijk is in zo'n korte tijd eigenlijk. Het is een heel ander idee, is hoe dingen in elkaar zitten. Ik snap het niet. Nee, want wat ik dan lastig vind om te begrijpen van in hoeverre ligt het dan aan zo'n PVV die groter wordt, aan rechts wat opkomt. Want ik associeer woke en het opgeheven vingertje van dat mag niet en dat mag je niet meer zeggen en dit kan niet meer. Dat associeer ik toch vooral met links. Ja, dat heb ik ook. Dat is, daarom is het zo verwarrend allemaal. Ja. Inderdaad, ja, van die mensen die vroeger... Ik ben door mijn ouders naar Hopsi-Topsiland gestuurd. En dat was gelieerd aan de AJC. En de, ik heb later gehoord dat ze ook, weet ik veel, communistische... Door de communisten werden gesponsord, maar goed. Ik weet het niet. Wat was dat? Ja, een beetje op de AJC, wat je vroeger had met de Om de Meiboom dansen. Ik weet niet, dat is allemaal waarschijnlijk voor je tijd. Ja, gezond en dan in tenten slapen op strooien matrassen. Een kamp. Weet je wel, met dezelfde kleertjes. En deed je 's ochtends dan de oefeningen, net zoals bij de AJC. En dan ging je naar het zwembad of je ging spoor zoeken. En daar had je dus inderdaad linzen met aardappels en rode kool. En de AJC is weer om een kampvuur met een gitaar. En het is maar één knipje, je zit aan de Hitlerjugend vast. Maar mag je natuurlijk weer niet zeggen. Maar ja, dat is een beetje dat inderdaad dat tüchtig, dat gründlich denken. Wat is het? Het is een Germaans denken. Geen onvertogen woord, geen... daar komt toch wel de groenen vandaan en de SDAP, de linkse stroming. Terwijl ik denk, ja, en daar komt ook weer die woke vandaan. Dus wie heeft er gelijk, zeg? En hoe heeft het jou gevormd, dat kamp? Ik ben toen echt gewoon doorgestoten naar de Hitlerjugend. Toen dacht ik, het is mooi hier. Ik bedoel, als je dan begint, moet je het ook afmaken. Ik heb huilend elke dag staan wachten op mijn ouders me weer kwamen halen. Ik dacht, hier wil ik niet zijn. We hebben het over je jeugd, dus ga ik meteen een geluid van je jeugd bijhalen. Even disclaimer, je had een best wel moeilijk geluid opgegeven. Dus ik heb iets gekozen wat er een beetje op lijkt. Dick Schermer ontwikkelt bij het lesgeven de natuurlijke slag van de kinderen. De boskrol. Ja, je had gezegd, ik wil horen een zwemles waarbij ik hoor spreid en sluit. Ja. En dat alles door een megafoon. Ja, dat kon ik niet vinden. Maar het is je kan het zelf heel erg goed. Je had niet hoeven zoeken. Oh, maar kun jij het doen dan? Ja. Dat was in het Zuiderbad in Amsterdam-Zuid. En dan kreeg je zwemles en dan hing je in een soort kraantje, wat was een hengel, heette zo'n ding volgens mij. Oh, met zo'n gat erin? Ja, ook onder je hoofd, dan liep er iemand met je mee. Dus met een dat je in ieder geval je hoofdje boven water hield, dan moest je dus rugzwemmen. En dat was volgens mij en die andere heette volgens mij, ja, ik moet het winnen, maar goed, dan kreeg je zo'n soort band, een canvas band onder je borst. En die hield je dan boven water. En dan zat er een man in een wit pak. Meestal met van die sandaaltjes met kalknagels vooral. En die riep dan keihard door een megafoon. Die... Spreek, sleet, spreek, sleet. Dan kreeg je al die golfjes in je gezicht en dan kreeg je geen adem. En dan wilde je omhoog om wat adem krijgen. Nee, spreid, sluit en houd vol. En dan was er ook een man die dan met je meeliep langs de badrand met die... Ja, die haak heette zo'n ding onder je nek. Ja, verschrikkelijk. En dan kreeg je ook altijd die golfjes in je smoel. Ja. En dat water wat je doorslikte. Oh man. En het aardige was, het was meestal een badmeester. Die had zo'n witte sportbroek aan. En dan zag je zijn cavallo altijd hangen. Dus je zat, terwijl je die golfjes in je gezicht kreeg, dus ook te kijken naar dat hele klokkenspel van die vent. Waar je denkt, nou, je hoeft nog maar 20 meter, mee van zijn klokkenspel af. In de golfjes. Ja, dit was dus een nieuwsitem uit 1962 over ene Dick Schermer. Aha. Maar, dus jij zwom daar. En hoe was jij verder als kind? Een schatje. Ja? Ja. Echt een dotje? Ja, een dotje. Nee hoor, een gezonde rebel. Het aardigste, daar kom je toch eigenlijk nooit echt van af. Ik vind het altijd toch wel leuk om over het bordje verboden toegang te stappen. Maar goed, op een keurige manier hoor. Wat is het foutste wat je ooit gedaan hebt? Het aardigste zat ik me ook laatst eens af te vragen. Ik heb nog nooit iets gestolen, bijvoorbeeld. Bij mij werd altijd alles gejammerd. Fiets en weet ik veel wat. Platen, boeken, weet ik veel. En dat heb ik nooit gedaan. Want ik vond het ook niet prettig. En toevallig heb ik een keer, en toen was ik een jaar of 16... met een paar jongens gingen we biertjes drinken. En toen had ik zo'n kratje onder op het wagentje gezet. En ik was echt vergeten dat ding af te leveren. En toen dacht ik, moet ik dat nou terug? En toen dacht ik, ik vond het eigenlijk wel spannend. Dus ik heb gratis met die jongens een kratje bier opgedronken. En kun je nog herinneren wanneer je ouders echt ontzettend kwaad op je waren? Alleen maar. Nee hoor, dat viel wel mee. Dat was bij ons nooit zo. Of kwaad moest ook altijd. We werden wel kwaad, moest ook wel weer lachen. Of een. Denk je, ja. Maar ik deed ook niet echt nare dingen. Of een. Ik kan me voorstellen dat ouders heel kwaad kunnen worden. Maar bij mij niet. Wat heb je meegekregen van je ouders? Welke levenslessen? Ik heb het idee dat ik heb meegekregen dat het idee, en dat is heel simpel, dat je zelf begrijpt wat recht of krom is. Hm. Dus ik denk, ja, maar daar klopt echt niks van. Daar moet je echt niet mee inladen. Dat klopt niet. En dit klopt en dit. En vooral aardig zijn voor andere mensen. Eigenlijk niet zoveel. Je wordt mee in het diepe gegooid. Spreid, sluit. Hm. En dan maar kijken hoe je aan de kant komt. Zonder al te veel water binnen te krijgen. Ja, of gewoon verzuipen. Of te verdrinken, ja. Nou ja, en het is wel grappig dat je zegt van dat je weet wat recht en wat krom is. Ik heb het idee dat ik weet dat dat is, maar dat. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook, als je het hebt over humor nu, waar natuurlijk de discussie over gaat. Van wie bepaalt dat wat recht is en wat krom is. Ja, dat is heel prettig of heel wonderlijk. Heb je dat gevoel nu nog, dat je weet van, oh ja, dit kan nog, deze grap, en dit niet meer? Ja, ik had het bij Jort Kelder had ik dat verteld. Dat is een bekend voorbeeld. Ik denk, nou, dit is ook eigenlijk wel het beste wat je hierover zou kunnen zeggen. We hebben toen eens samen met René van het Hof. Ik woon naar zijn moskee en daar gingen ze altijd, maar dat doen ze nou niet meer. Maar hij is van hele grote, ja, enorme balen. Spullen die met een zeildoek werden afgedekt op zo'n busje. Dat veel en veel te hoog. En dat ging dan in één keer zo door naar Gibraltar en naar Marokko. En dat waren toen heel veel van die busjes. En ik vond dat zo'n geestig gezicht. Want het is bijna een werkje van de heer Christo. Een artiest die altijd alles inpakt. De Pontneuf. Precies. Ja. En nou, ga dat nou maar eens uitleggen aan Nederland wie meneer Christo is. Dat is een man die gewoon dingen inpakt alsof hij Sinterklaas is. Ja, maar dan ook gigantische grote dingen. Maar goed. Zonder Zwarte Piet. En die. En ik sta met René van het Hof, zijn we die bus aan het opladen. Dus de requisiteur die had gigantisch veel troep. En op het dak van die. Van dat busje geladen. En dan dat zeildoek erover. En René van het Hof maakte het een meestelijke. Echt van die flikkerde van dat ding af. En weet ik. En ik maar roem. En hij van boven die. Ja, dat hoorde ik dan. Ik bedoel, ja. En dus eindelijk dat touw rijden met die bus weg. En Herman Koch, die dan nog net ook in die bus wilde. Dus die duwen we ook nog in die volgeladen bus. En die zit heel terug met zijn hoofd tegen het raampje aangedrukt, omdat er verder geen plek meer uiterst geestig zijn. Die duurt 8 minuten. En toen kwam ik iemand tegen van de VPRO. En die zei van, die act die jullie hebben gemaakt met die bus, dat vind ik echt niet kunnen. Met hem op zo'n toontje waar je van denkt dat je je schaamt. Mijn vader die heeft me nog nooit zo toegesproken, maar goed. En dan 3 keer hetzelfde. Van, ik vind het echt niet kunnen. Realiseer je dat je hier mensen pijn mee doet? Dit vind ik echt niet kunnen. Die VPRO-stemmen die waren toch wel dat het wel zo hoorde dat dat niet kon. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen Liddy, mijn vrouw, ik, Jezus, vind jij nou die scène? Ik zit een beetje mee in mijn maag, vind jij dat niet kunnen? Dus wij zaten een beetje vertwijfeld op de bank. Ja, kan dat? Ik bedoel, zit je nou mensen belachelijk? Ja, ik bedoel, we maken iedereen belachelijk. Dus waarom geen Marokkaan die een bus oplaten? En toen kwam ik een paar dagen later. Ik kwam aan de Amstel, zat een hele grote Marokkaanse man. Van de jaar of 7, een soort Badr Hari. Net een hele mooie, wat ordinaire juffrouw naast hem. Een blonde meid. En die zat met een soort Ray-Ban op haar hoofd een beetje naar mij te kijken. En die jongen die springt op van die bank. En ik denk, die schopt me direct echt helemaal lek en flikkert me tandloos de Amstel in dat ik inderdaad spreidsluit ook helemaal nooit meer iets aan zal hebben. Ik denk, het is gebeurd met je. En die zegt tegen mij, meneer, bent u meneer van Bus? Ik zeg, ja, ben die meneer van Bus. Denk jij nou ook niet laf doen? En die zegt, meneer, ik... En hij geeft me dus zo'n high five en zo'n... Weet ik, zo'n handje op je hart en dan ook het handje terug op het hart. En weet ik van me zo'n soort raar gebaren gedoe. En zei, ik heb 10 banden gekocht van Omroep gekocht. 10 banden heb ik meegenomen naar Mark. En ik heb aan familie, veel familie heb ik die band laten zien. Wij, veel familie woont in op klein dorpje met alleen groot plein met grote televisie op, heel op dorp kijken. En we hebben laten zien, die busmensen werden gek van het lachen, meneer. Bedankt. Lachen, lachen, meneer. Lachen. Dus die is in al de dorpjes afgegaan waar die familie had met die band. En ik bedoel, ja, zo kan het ook. Ja, en wie vindt dan of eigent zich toe dat die dat niet vindt kunnen? En daar zit iets betuttelends in natuurlijk. Dat iemand anders gaat zeggen van, nou, ik denk dat die groep... Ja. Dat niet leuk gaat vinden en die gaat dat niet waarderen. En dat bepaalt de grote witte man. Dus wij zijn eigenlijk bezig met te betuttelen. Dus wij zijn nog steeds de grote witte man die bepaalt wie wat wel leuk zou moeten vinden of niet. Dus het moet wel door de filter van deze keurige groenlinksige mensen. Maar heb je dan nu scènes die je vroeger hebt gemaakt dat je denkt van ja, maar dat vind ik ook echt dat ook nu niet kan. Dat vind ik zelf ook. Nou, zou ik moet echt je eerlijk gewoon zeggen, met kromme tenen zitten kijken als het nu iets wat te ver, wat te ver zou gaan. En, en mijn moeder, die altijd bijzonder aardig was, die vond alles prima. Ik had er nooit zo'n last van. Die zei, je hebt nu iets gemaakt wat ik niet vind kunnen. Dus vol begrip luister ik naar mijn moeder. En die zei, die scène met Sinterklaas, waar die jongen van dat kantoor onder zijn tabbert schiet en allerlei dingen. En dat hij, weet ik, van nog verkracht wordt. En toen zei ik, nou, dat valt toch nog wel mee. Kom op, zeg. Dan moet toch die Sinterklaas moet ook eens een beetje in de maling genomen worden. En toen zei ik, nou, we gaan hem kijken. Kijk nooit iets af. Toen dacht ik, nou, kom, we gaan die band eens kijken met z'n tweeën. En toen begreep ik wel een beetje wat ze bedoelde. Ik denk, ja, dat gaat inderdaad wel ver, maar het wel geestig. Maar ja, kan. Volgens mij kan je alles doen. Nou ja, dat vind ik wel een fascinerend iets. Dat als ik dan met mensen praat, meestal oudere witte mannen. En die dan zeggen van, ja, je mag ook niks meer zeggen. Maar als ik dan vraag, maar welke dingen zeg je dan ook echt niet meer? En ze zegt, ja, nee, ik zeg nog steeds alles. Ja, ja, ja, dat kan. Maar ja, maar in welke vorm? Ik bedoel, Wilders roept ook van alles, maar die doet het wel op het publiek. Maar ik, ja, je weet natuurlijk niet in die huiskamer zich allemaal afspeelt. Of, weet maar ik er niet. Zit iets tegenstrijdigs in. Snap je wat ik bedoel? Van aan de ene kant klagen, bijvoorbeeld Jan Derks. Ja, je mag ook tegenwoordig helemaal niks meer zeggen. Ja, maar hij zegt nog steeds alles. Ja, ja precies. De hypocrisie daarvan. Maar je hebt ook kunnen zeggen, dus een rechts persoon mag dus gewoon gewoon niet kunnen. En scheiden dan en weet ik veel. En dat grapje wat hij dan maakte met die kaars, met die dingen. Ja, toen denk ik, meneer, ik vind het ook eigenlijk niet erg geestig. Of ik denk, kan je niet iets leukers verzinnen? Dat is een heel vervelende studentengrap. En dan inderdaad gaan roepen, ik word gecanceld. De cancelcultuur. En je bent nog steeds op tv. Precies. Achter één grote hypocrisie. Gelul. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Hall & Oates met Ennui. Zeg ik Ennui? Ennui on the Mountain. Ennui on the Mountain. Moet je eerst zeggen, ik weet het ook niet precies. En waarom die muziek? Ja, dat is een... Ik heb een hele mooie biografie geschreven. En dat weet iedereen dat ook. En er staat dit verhaal in. Dat het was inderdaad die muffe, wat hippie-achtige tijd. Zo'n beetje rond de jaren 70, 75. En dan, ik woon in zo'n studentenhuis met een beetje zo'n Afghaanse jas. Ik was toch ook maar een beetje bekeerd tot een soort van hippie. Ik geloofde er zelf niet in. Hetzelfde als ik nooit in een pakje van de Hitlerjugend zou lopen. Denk ja, maar ik loop er toch in. En ik kom door het Vondelpark een beetje toch die slonzige, suffe, drapperige, taaie tijd. Een beetje hangen in Paradiso, de Melkweg. Hippe muziek, Super Sister, wat in Nederlands. Wat had je allemaal voor muziek? CCC Incorporation, allemaal Nederlands. Pink Floyd, ook de eerste Pink Floyd nog gezien. Een psychedelische tijd. En dat moest je ook goed vinden, net zoals je inderdaad... veel, dat vond je wel heel erg kunnen, die muziek. Hm. Dat was wel heel erg tof. En ik paste me dus kortom daar wel aan. Ik had het, ja, ik had een beetje mijn vraag tegen ze bij. En toen reed ik door het Vondelpark. En toen stonden daar een paar jongens. En dat was totaal iets anders. Een soort blonde getoupeerde boskat. In een Terlenka broek. Met een heel strak shirtje. Met een andere man ernaast. Dus ook een enorme boshaar en een snor. En een gitaar die ook een klein man, een gitaar die gewoon te groot voor hem was. En een beetje toch ordinair. Of denk ik, nou een beetje van die botsautootjes moest ik aan denken. En ik vond het helemaal te gek. Terwijl ik me eigenlijk daarvoor schaamde dat ik dit helemaal te gek vond. En zoals ik laatst speelde ze volgens mij in Paradiso. En toen zag ze vertrekken. En het was net of God even geland was op het Vondelpark. Deze. Ja. Ja, ik vind Hall & Oates fantastisch. Ja. Maar later ben ik al die platen gaan kopen. Het heeft een soort kitsch en het iets Amerikaans waar ik dol op ben. Ja, dat kan. Maar je zei net, ik woon in Amsterdam en het wordt steeds minder leuk omdat het Amerikaanser wordt. Ja, maar Amerikaan moet in Amerikaan blijven. Oh ja. En trouwens die zon die dit uitstraalt in Californië. En denk, ja, dit is toch even different cool. Heel veel acteurs die willen het in Amerika maken, toch? Heb je dat ook wel eens gehad? Nee. Dat gevoel? Nee. Maar ik heb wel in een paar films gespeeld die internationaal waren. Maar dat speelde zich grotendeels in Nederland, ook in Frankrijk. Maar is lang geleden, nee. Dit was dus jouw wankelplaat en je had een mooi verhaal bij. Maar het hele woord wankelen heb ik daar niet gehoord. Wankelen? Ja. Jawel, in het begintoon was het toch wankelijk. Ik denk, ik weet niet welke kant ik op moet vallen qua muziek, smaak. Of ik denk, het klopt iets niet. Of je in het verkeerde lichaam bent geboren, zou ik maar zeggen. Oh. Qua muziek. Oh, qua muziek. Nee, omdat je inderdaad die hippie-cultuurmuziek, wat had je allemaal? Groep 1850 in Nederland. Nou ja, precies. inderdaad, als je naar het stadion gaat, Pink Floyd, vond ik eigenlijk wel goed. Maar ja, dat was toen die muziekcultuur. En nogmaals, dit was toen voor mij een soort openbaring. Zo kan het ook. Dus eigenlijk ben ik een soort, een afvallige van de hippiecultuur. Ben je ooit bewust bezig geweest echt met je carrière? Van dit wil ik en dat is mijn doel en zo ga ik het bereiken? Nee, dat is mij totaal vreemd. Nee, ken ik niet. Is ook wel lekker, want dan kan je ook niet falen. Nou ja, god, aan de andere kant denk je ook, had ik dat maar... Ja, achteraf had ik dat en dat en dat en dat. Maar noem eens iets wat je achteraf misschien beter had kunnen doen. Nou, achteraf hadden we beter zakelijk op moeten letten bij Jiske Vet. Dat denk ik mezelf bijzonder kwalijk dat ik het eigenlijk nooit gedaan heb. En die andere jongens ook niet. Dat is een behoorlijke blunder geweest. En dat vind ik, ja, dat vond ik wel naar. Maar goed, dat is meer, ja, iets van, denk ik... dat is eigenlijk ontzettend vervelend dat iemand de boel belazert, terwijl je dus daar dacht mee goed mee om te gaan. Maar ja, goed, aldoende leert men. Dat zal niet een tweede keer gebeuren. Wat is dat toch, dat het zo vaak gebeurt, hè? Ook ja, in dat is de geschiedenis, een goede vraag. Met muzikanten, acteurs. Ja. Altijd die managers die er met het geld vandoor gaan. Ja, het is niet de eerste keer, het is een paar keer gebeurd. Ja, ik weet niet wat dat is. Ik heb wel eens iemand horen zeggen van... Oké, zo'n manager dan, die zichzelf benoemde mensen. Jongens, doen jullie het artistieke gedeelte... dan doe ik het zakelijke gedeelte. Maak je nergens zorgen over. Jullie gaan gewoon lekker aan de gang. Je gaat lekker dingen verzinnen. En dan gaan wij dat zakelijk eens even goed voor jullie uitzoeken. Nou, dat hebben we geweten. Ja, je bent schijnbaar goed te belazen als artiest. Het is inderdaad waar. Je bent bezig met iets te creëren. En die andere is bezig dingen te jatten. Ja, het schijnt zo te horen. Ja. En als je dan zeg maar dat pleidooi houdt van... nou, weet je, we moeten weer eens wat anders over humor gaan nadenken. Er moet de vertrutting, einde aan die vertrutting. Vind je dat je jezelf, dat jij zelf daar dan ook een rol in moet hebben? Ja, nou joh, ja, welke rol? Nou, vind je dat je zelf gewoon weer iets moet maken? Ja, maar dan moet je wel door de 6.000... In ieder geval dat je het in Hilversum wil doen... moet je door 6.000 netmanagers en weet ik veel wat in. En dan heb je de tijdslot. En waar moet je allemaal voldoen tegenwoordig? Ja, maar in deze tijd kun je ook gewoon buiten Hilversum om. Ja, daar ben ik dus ook mee bezig. Ik ben nu een leuk serie, maar voor Instagram samen met Aniek Vijver. Hele korte scènetjes. Mm-hmm. 1 minuut. Dat is hartstikke leuk om te doen in ieder geval. Ja, dan heb je met niemand wat te maken. Nee, dat is ook zo. Maar ja, ik ben ook verwend, of wij zijn verwend... in de tijd dat die VPRO, die zag je verder nooit. Die kwamen af met de faciliteit. En voor de rest, het was een succes. Die dacht ook van, nou, laat maar gaan. Een beetje een soort hopsie-topsie-land. Ja, met een... Maar goed, als je nu inderdaad iets... dan moet je dus langs, 60.000 mensen... er iets van af weten of denken te weten vooral. Genre-managers. Ach man, het idioot, het krankzinnige woord al. Ik las een stukje van Jan Slachter in de Volkskrant een tijd geleden weer. En die zei, deze tijd zal ooit nog eens terugkomen... als we erop terugkijken van totaal idioot... met al die timeslots, netmanagers en genre-managers. En het is ook zo wonderlijk, want we begonnen met de architectuur. Stel, mijn vader was architect. En die zat ook met welstandscommissies en weet ik veel wat welke kleurtjes of zo, maar... Als architect moet je voldoen aan bepaalde maten en weet ik veel wat. Maar je zag toch wel zijn handschrift in het gebouw, zoals dat heet. Je zag wel, dat heeft mijn vader gebouwd. Ja. Ik bedoel... Hoe zag je dat een beetje? Nou, dat zag je of iets goed gebouwd was of niet. Maar heeft je vader iets bekends gebouwd? Iets wat ik zou kunnen kennen? Nee. Nee, jij nee. Niet. In Korea heeft hij het een en ander gebouwd. In Korea? Ja. Echt waar? Ja, en wat dan? Stuwdammen in Korea. Die waren ook wel heel mooi. En een paar hele chique villa's in Vogelenzang en in Zeeland. Later is hij bij een bureau gaan werken. Want, wat wou ik dan zeggen? Nou ja, goed, het is zo wonderlijk dat je inderdaad zulke ongehoord goede architecten en beeldende kunstenaars in Nederland ook hebt. Die zijn voortgewassen, Rietveld. Mies van der Rohe, is dat een Nederlandse? Nee, dat is een Amerikaan. Amerikaan. Oh god, weer die Amerikanen. Ja, weer die klote Amerikaan. Le Corbusier, nou, allemaal Frans. Ja, wat heb je? Rietveld is natuurlijk een hele grote. Ja. Maaskant. Nou ja, goed, dan moet ik eens even op gaan kijken wat... Berlage. Berlage. Ja, de Amsterdamse school vind ik sowieso fantastisch. Kramer. Maar je wilde wat anders zeggen. Michel de Klerk is heel fraai. Ja, maar dat zijn ouwe. Ja. Ja, ik dacht dat jij iets voelde. Nee. Ja, ik zit even in mijn hoofd. Wie zijn dan de goede? Want ik kan het wel roepen. Kijk eens naar Rembrandt. Kijk eens naar de koning. Kijk eens naar... Je was iets aan het vertellen over welstandscommissie. Ja, nee, dat de mensen, dat iedereen zich ermee mag bemoeien. Ja, dat. En dat is een beetje wat Herman Koch, mijn collega, die heeft het wel eens opgeschreven. Maar ik ben deze mening ook zeer toegedaan. Dus inderdaad, in de tijd een goed voorbeeld. Als je de stoperij in Amsterdam hebt, dat je... ik geloof, de hele buurt mag zich ermee bemoeien. Die mag zich ermee bemoeien, ik vind het ook niet mooi. Ik vind die kleuren niet mooi. Dat zou ik die gevel, vind ik helemaal niks aan. Dus kortom, als iedereen zich ermee mag bemoeien, dan krijg je dus één grote soep, maar geen bal meer aan. Het is een verschrikkelijk gebouw geworden. En zo zijn er natuurlijk tig aantal voorbeelden. Ik vind, wat dat betreft, mag je toch best... als je een goede architect bent, mag je zeggen, dit zet ik neer. Je mag blij zijn als ik dit voor jullie neerzet. Maar is dat dan ook wat je bedoelt met de burger te heersen over de cultuur? Van eigenlijk, daar lees ik een beetje in door, van niet iedereen heeft verstand van cultuur. En er bestaat een hogere vorm van cultuur en een lagere vorm van cultuur. Ik bedoel, dat is nou helemaal zo. Maar waar ligt die grens? Waar ligt de grens tussen hoger en lagere cultuur? Geen idee. Jan Smit, vind je dat cultuur? Ja, in zijn genre is Frans Bauer, is cultuur. Dat is toch, dat zit de smartlab nog steeds in. Dat is ook cultuur, ja. Ja. Doe het normaal. Maar dan heb je bijvoorbeeld Rowan Heze, wat ik ook wel heel goed vind. Het is ook een Limburgse cultuur. En dus je ziet misten. Ja, als je nou bijvoorbeeld zo'n Zwarte Cross hebt, waar ik een keer heb opgetreden, dan denk je, dat is echt de cultuur van de Achterhoek. Waar zit dat? En het is nu ook helemaal overgenomen door het Westen. Dus die, karbietschiet. Ik denk dat je binnenkort ook Olympische kampioenschappen hebt. Dus een cultuur, kortom, die wordt ook weer anders of ander. Maar moeten we dat niet gewoon helemaal loslaten? Die cultuur. Term van. Nee, niet de term cultuur. Nou, maar ook de cultuur. Met Wilders gaat dat wel lukken. Nee, maar de term hoger en lagere cultuur. Ja, maar goed. Wat heeft het voor zin? Maar dat geldt voor Jiske Vet ook. Ik bedoel, als wij zo'n kantoor. Dan hebben we dat. Nou, jongen, je wordt omhelst door heel Nederland. Mm. Van hoog tot laag. En ze hebben wel eens een onderzoek gedaan bij de universiteit. En toen hebben ze al toen in de tijd Paul de Leeuw en Jiske Vet. En weet al die. Al die komische programma's. André van Duin. Ik vond het wel goed om daar een keer onderzoek naar te doen. En dat bleek dus dat die. Jusque Vet, hoe ik het inmiddels, want ik vind het zo'n vervelend woord worden. Dat ging door alle lagen van de bevolking heen. Dat is dus de professoren, de stratenmakers en de whatever. Dus dat is ook cultuur. Nee, dus in die zin is het helemaal niet erg als de burgertrutten ook over de cultuur heersen, toch? Ja, maar ook niet te veel, alsjeblieft. Laat ook niet iedereen stemmen. Dat we wel een beetje probeert een beetje in de hand te houden. Dan niet alles losgooien meteen. Maak je zorgen over de NPO? De NPO? Ja. Oh ja, die moet verdwijnen van onze roerganger. Nou ja, als die netmanagers verdwijnen, vind ik het een bijzonder aangename aangelegenheid worden. Maar goed, nee, ben je gek. Wat was het? Dat gaan ook de hogere cultuur en de lagere gaan. Dan wordt het allemaal de commerciële, toch? Als dat verdwijnt. Hoe erg is dat? Als de publieke omroep verdwijnt? Ik moet je eerlijk zeggen, dat zou ik niet weten. Ik kan het ook aan jou vragen. Ik zou het niet weten. Dan is onze Nederlandse cultuur niet meer gewaarborgd. De informatievoorziening, zeg je dan, hè? Ja, maar dat heb je toch ook toe. Dat heb je RTL Boulevard, RTL Nieuws. RTL Nieuws. Ja. Het vervelend is alleen daarbij dat het ook allemaal dan ook over die schijven heen gaat. De telegraafschijven en de... Ik ben bang dat... Wordt één grote schijf, die hele commerciële... Ja. Maar word je nog wel goed geïnformeerd? Ik bedoel, het is echt waar. Precies. Ik lees nooit de Telegraaf. Nog ineens omdat ik het een nare krant vind. Maar ik geloof het niet wat erin staat. Dat is meer het... Voel je je thuis in deze tijd? Nee. Maar is dat... komt dat door de tijd of komt dat door jouw ouder worden? Goeie vraag, ik weet het niet. Ik moest vroeger altijd wel om dingen lachen. Of die geesten waren tv op, optredens in, wherever. Het is inderdaad zo'n soep aan het worden. Maar ik hoop niet dat ik de enige ben die dat vindt. I don't know. Nou ja, het lijkt me dan lastig om vast te stellen van waar ligt dat dan aan? Ja. Want is het ook wel een soort van iets in een natuurlijke cyclus, hè? Van dat naarmate je ouder wordt, dat het ook logisch is dat je iets minder aansluiting vindt bij deze tijd. Ja, dat kan. Maar goed, ik heb wel het idee dat ik nog een... het zit ook vaak meer in de beeldende kunst, dat ik daar meer mijn helden heb zitten dan in het cabaret of het... ik geloof het allemaal wel. Wat die Dolf Jans ook zei, ja, dat weet ik, we zijn weer bij elkaar. Maar weet je wat het ook was? Ik heb geen zin meer om het weer eens over de NS te hebben. Ik denk, ja, jongens, dat weet ik nou wel. Ik bedoel, en denk je, staat er weer eens zich uit te sloven. Ze bewegen ook altijd zoveel, die cabaretiers. Dus die armen die altijd uit elkaar gaan. En het wordt er wel echt ingeprakt. Ik denk, ja, dat is heel geestig, maar... Ze van, die Lanette van Dongens, die dan met die handen... en die gaan dan illustreren dat ze zenuwachtig zijn... en in stress zitten omdat ze cadeautjes voor de kleinkind moet kopen... in een supermarkt. En dan gaan ze ook met die, net zoals een vogeltje... die wurmpjes zoekt, zo heel hard op de grond trappelen. En dan ook veel van wat stripfiguurtjes doen. En dan heel erg illustreren dat het een enorme stress is waar ze in zit. Waar ik dan weer om moet lachen. Kijk, dat vind ik dan wel... En ik moet ontzettend lachen om André van Duin nog steeds. Dat ik als jongetje... Dat is knap, hè? Ja. Hoe lang die man al grappig is. Ja. En hoe die zichzelf... Het is een enorme verkeerde managementterm. Hoe vaak die man zichzelf heeft uitgevonden. Ja, geweldig. En toch met dat lagere cultuur. Een man met een regenjas en een pothelm op. En een -10-bril. En meneer Wijdbeens. En ik denk, jezus, moet je wel van goede huizen komen. Ik moet er toch vreselijk om lachen, ja. En nu, dat vind ik dan ook zo verfrissend... dat hij in Heel Holland Bakt en de serie die hij maakt met Jannie van der Heijden... dat hij eigenlijk zichzelf gewoon weer is. Ja, hoe is het mogelijk? Dat hij nu, de laatste, misschien een van zijn laatste rollen... is gewoon zichzelf. En daar is hij super grappig in. Ja, de man heeft waarschijnlijk ook nog last van stress. Ik weet niet wat het is. Hoe vaak heb jij jezelf uitgevonden? Opnieuw uitgevonden? Nou ja, bij mij zit dat weer anders. Ik heb ook wel serieuze filmrollen gespeeld en... Ja, een komiek, daar kom je nooit vanaf. Terwijl ik denk, ja, zeg, het is ook maar een... Een komiek is ook maar een komiek. Er zijn ook hele vervelende komieken die al eindeloos lang doorgaan. En die zichzelf nooit meer uitvinden. Nee. Het publiek moet het allemaal weer uitvinden... waarom het nou toch ook alweer leuk was. Heb je zin om op het podium te staan? Nee, ik heb een enorme podiumangst. Ik heb ooit een keer, of we hebben een keer 13 keer gespeeld... in de Heineken Musical... Het heb ik was verteld, of verteld net aan iemand, maar gewoon... Ja, maar kijk, daarom doe ik geen voorgesprek, hè? Dat jij al je kruiden loopt te verschieten bij andere mensen. En dan ga je het alsnog lopen doen. Ja, maar nu is het voor een enorm publiek, dat deed ik alleen tegen redactrices. Oh, oké. Okay. En dan voor 5000 mannen, en dan is er zo'n iemand die roept door zo'n speakertje... kunt u wel aansluiten, anders kan er niemand meer bij. Dan denk jij, er zitten wel 5000 man. En ik moest de spits eraf bij. En denk, oh man, ik word dood neerviel hier. En dan kom ik op en dan hoor je zo'n zaal. En dan opeens is het of je inderdaad een soort bungee jumpt in een heel warm bad. Dan denk ik, oh, wat heerlijk, ja. Dus opeens is dat weg. Ik heb me nog net uit de slip getrokken. Dit had ik ook in een voorgesprek kunnen zeggen. Ja, precies. Dan had ik er gewoon gerichter naartoe kunnen praten. Ja. Nu kwam het eigenlijk uit het niets. Het was de strenge winter van 1976 toen wij samen naar een feestje gingen. Michiel, ik denk dat je dat nog wel weet. Een verkleedfeestje was het. Jij ging zoals wel vaker als Zoef de hond en ik als het ezeltje Ia. Nou, op dat feest heb ik toen te veel gezopen. Ik ben ter val gekomen op de dansvloer. Ik kon niet meer overeind komen. En jij bent toen wat hooi voor mij gaan halen. Hooi. En een bak water, waardoor ik er weer helemaal bovenop kwam. Dat zal ik nooit vergeten. En dat wil ik je ook namens ezeltje Ia tegen jou zeggen. Dank je wel. Ook aan Zoef de hond. Ja. Ah. Ja. Ja. Ja. Dat is mijn vriend Herman. Ja, Herman Koch. En dit komt uit Borat, neem ik aan, of niet? Nee, dit heeft hij speciaal voor jou ingestoken. Oh, dat is echt... Dat is ja. Een, ah, oui. Oh, ja. Wat aardig. Ik dacht, het is een hele oude... Ja. Een oude opname. Ja, een hele oude opname. Want, ja, geestig. Wanneer heb je dat dan vergaard? Nou ja, dat heeft mijn redacteur heeft dat gedaan. Ja. Ja. En, hij zit wel in Spanje nu. Potverdriet. Nog 2 weken deze ellende. Ja, ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt. Maar... Hey, en Jiske Vet bij elkaar. Hoe vaak hebben jullie het daarover gehad? Ja, niet. Dat ligt zo uit elkaar. Ik bedoel, het is gewoon eigenlijk niet in vragen. Nee. Nooit dat geweest is... ook? Nee. Het was op een gegeven moment is dat wel klaar, denk je. Dan weet ik het wel. Ja. Wat ik altijd zei, het is ook een spijkerbroek die... Ja, het is nu heel hip, maar die toch wel versleten is... en waar gaten invallen. Nou, moet je juist nu weer gaan oprichten. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Heb je iets meegenomen? Ja, dat moest wel. Je kijkt helemaal om je heen. Heb ik dat ding daar buiten? Ik had een hele mooie mok van meneer Storm uit het... Leuk. Uit het kantoor. Oh, nou, die heb maar, je denk ik tijdens het illegale voorgesprek... Dat denk ik wel. daar nou, laten staan. Ja, nou, zijn we nu eindelijk klaar? Dan krijg ik hem zelf wel. Ja, want ik zit een beetje aan de poepelenplop. En ja. Ik weet niet of ik het toilet mag halen. Jij mag ook iets kiezen, hè? Wat? Jij mag ook iets kiezen. Oh, oui. Ik heb hier... Ik wil niets. Nee? Echt niet? Kijk, ik weet niet wat het is. 10 zetels van Geert Dales, een boek. Hou je van Geert Dales? Geert Dales, wie is Geert Dales? Oud-voorzitter, 50 plus. Met die grote ogen. Ja. Ja. Njungdam, definitie van liefde. Heel mooi boek. Mm. En deze van Susanna Jansen, 3 rolmaten. Kom maar hier met die rolmaten. Ja, want je bent wel van het meten. Nou, absoluut. Ja. Nou, alsjeblieft. En we eindigen met de liefde, hè? Ja. Danny Lane, go now. Ja, die is net overleden. En ik zat het laatst zat ik het te zingen. Verdomd, ik lees dat hij overleden is. Het is het beste nummer van Wings. Maar dat heeft Paul McCartney niets mee te maken. Het komt van Moody Blues. Ben je goed in liefhebben? Ik weet alles van popmuziek. Heb je nog een liefdesles om mee te besluiten? Nee, dat zit er gewoon... onthoud wat recht en krom is. En hou hem in ieder geval overeind. Dankjewel, Michiel Romein, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen terugluisteren... ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. We've already said gotta go. NPO Radio 1.